den Mut im Weg, ring po din der, will dat mei trött das sen. Har jag försökt telefon tills det brann ifrån, för mina kärleksbrev de vill jag ha igen. Nu ska jag väcka upp stan, skrika ditt namn, du ska få se min vän. Att jag kan bli desperat om du så vill ha, för mina kärleksbrev de vill jag ha igen. Allt vad jag skrev när min idol var du, det är ingen lämplig läsning nu. Tro för all del inte på sånt trams jag skrev till dig. Så jag kastar sten mot din vägg, ring på din dörr, du bara skrattar. Men jag ger dig ingen pardon, skaffar en kanon, för mina kärleksbrev de vill jag ha igen. Allt vad jag skrev när min idol var du, det är ingen lämplig läsning nu. Tro för all del inte på sånt trams jag skrev till dig. Så jag kastar sten mot din vägg, ring på din dörr, du bara skrattar. Men jag ger dig ingen pardon, skaffar en kanon, för mina kärleksbrev de vill jag ha igen. För mina kärleksbrev de vill jag ha igen. För mina kärleksbrev de ska jag ha igen.